सावन सुलग सुलग जाए मन जिगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये गन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन जिगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये गन रिम झिम गिरे सावन जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे करमा हमारे पल के नमूदे जब घुंघरुओं सी बजती कैसे देखें सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन दिल में कैसे कहते किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से महक में कैसे कहते किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी आए करें अब क्या जतन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिरे सावन।